राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा में ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2054 17 जून 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो भौतिक दृष्टि से देखेगा तो सब हम एक हैं। क्षितिजल पावक गगन शरीर पंच अर्चित्य अधम शरीर, ये पांच भौतिक होने से सब हम एक हुए, एक ही मिट्टी के बने हुए सब, तो हमारी एकता है। वो या अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए जीव की दृष्टि से तो सब में चेतन परमात्मा महर्षि को सब एक है, और परमात्मा को देखा जाए तो सब हम एक है। जो अलग अलग भाव है ये अलग अलग है, जो अलग अलग हुए अनेक और एकता में अनेकता, ये सृष्टि की विलक्षणता है। एकता में अनेकता है, जैसे हाथ एक है अंगुली अलग अलग है, अंगुली में भी एक पैर पर्व है ये अलग अलग है, इनमें ये नख है वो अलग अलग है, और है एक हाथ, तो अलग अलग होते हुए एक होना और एक होते हुए अलग अलग होना, ये है प्रेम की बात। अलग अलग जैसे शरीर में अवयव अलग अलग है, परंतु हमारा प्रेम किस अंग में कम है, अंग में ऊंचे नीचे देखे जाते हैं, बर्ताव में देखे जाते हैं, दान आदि करो इस हाथ से करो, इस बात करो मत, शौच स्नान आदि करना हो तटी पेशाब साफ करना तो इससे करो, हाथ मुंह धोना तो इसे, जो भोजन करो तो इसे करो, स्नान करने में भी नाभि से ऊपर पर ये हाथ और नीचे से नहीं हाथ। तो व्यवहार में फर्क होते हुए भी सुख दुख में क्या फर्क हुआ, ऐसे मात्र प्राणियों को सुख पहुंचे, किसी को दुख न पहुंचे, ये वास्तविक चीज है। अनेक में एकता, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योजना सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत, वो योगी है और अलग सुख है जो भोगी है, भोगी है वो दुखों का ही घर है, दुख है दुख में जाएगा दुख है, और योगी है दुखों से उठ जाएगा। भगवान ने कहते सहयोगी परमो मत है, वो श्रेष्ठ योगी है। मानो भौतिक दृष्टि से भी एक है, अध्यादृष्टि एक है, इसे सुख दुख दृष्टि से एक है, तो सर्वे भगवान तो सुखी ना। सज्जनों आध्यात्मिक उन्नति तभी होगी जब किसी के दुख में भी है हम दुख हो जाए। संतों के लक्षण पर दुख दुख सुख सुख देखने पर, दूसरों को दुखी देखने पर दुखी, सुखी देखने पर सुखी, इस वजह से किसी को कभी किंचित मात्र भी दुख न हो, किसी का भी अनिष्ट न हो, तो सर्वात्म भाव होगा। क्या तो राग द्वेष करते रहे, स्वार्थ करते रहे और सीखते रहे कि आत्मा एक है, काम नहीं हुआ, तब अनुभव नहीं होगा। कैसे अनुभव कैसे, वास्तविक एकता नहीं हुई ना। आज एकता करते एकता करते एकता एकता का ही करते महान द्वेष राग और द्वेष भर दिया और स्वार्थ भर गया, दूसरे का नाश करने में भी कोई हिचकते नहीं, दूसरे अनिष्ट करते हिचक देती है नहीं, वास्तव में एकता है। आत्मा तो मेरे सर्वत्र समम पश्यति सुखम वा यदि वा दुखम सर्वभूतेषु येन कं भावमभिवीक्षते, ये सात्विक ज्ञान है। सर्वभूतस्थित यो मां भजत एकत्व आश्रित, ये हमारा ज्ञान है, कितनी विलक्षण बात है। तो सबको सुख पहुंचाओ तो आप से आप सुखी हो जाएंगे, सत्य ही स्वाभाविक ही तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। और संप्रदायों को लेकर के, भावों को लेकर के, स्वार्थ को लेकर के जो राग द्वेष है ये बनते कुछ बातें बने बनाते रहो, बोध नहीं होगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा। तत्व ज्ञान तो तत्व एक है, तत्व में एक में स्थित हो जाए तत्व। भौतिक दृष्टि से तत्व एक है, आध्यात्मिक दृष्टि से तत्व एक है, आस्थिक दृष्टि से तत्व एक है। तो चाहे कर्म योगी हो तो भौतिक दृष्टि से एक हुआ, ज्ञान योगी हो तो आध्यात्मिक दृष्टि से एक हुआ, और भक्ति योगी हो तो आस्थिक दृष्टि से एक हुआ, ईश्वर एक है। सब में ईश्वर है, सभी ईश्वर में है, और सबके ईश्वर है, सभी ईश्वर के हैं, सभी ईश्वर है, सभी ईश्वर ईश्वर मालिक है। मानो एकता होनी चाहिए, भगवान के नाते करो, जीवात्मा के नाते करो, भौतिक दृष्टि से करो, किसी को भी किंचित मात्र दुख न हो। संतों के लक्ष्य में यही है कि पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरों के सुख से सुखी, दूसरों के दुख से दुखी। इस बार संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने पर कहे न जाना। संत हृदय नवनीत समान, संतों का हृदय मक्खन के समान है, कवियों ने कहा पर कहना आया नहीं। क्यों? कि निज परिताप द्रव्य नवनीत, मक्खन को तो खुशबू ताप लगता है तब द्रवित होता है, संतों का हृदय द्रवित होता है दूसरे को दुखी देखने से। वज्रादपि कठोराणी है मृदनी कुसुमादपि, संतों के हृदय को बताया है कठोर तो वज्र से भी कठोर, और कोमल फूल से भी कोमल। मानो अपने में दुख आ जाए तो उसमें तो वज्र भी है, कोई परवाही नहीं अपने दुख की, सुख की परवाही नहीं, और दूसरों को दुखी देखे थोड़ा भी तो कोमल हृदय जो पिघल जाएगी एकदम। ये स्वभाव नहीं बनेगा तब तक ज्ञान कैसे होगा, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगा, तत्व बोध कैसे होगा, एकता का अनुभव कैसे होगा। जब पक्षपात रहेगा दूसरा दुख सुखी रहेगा। संत जितने हुए उनके चरित्र में देखो, उनकी वाणी में देखो, एक भाव यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। ऐसे सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि सात्परि सर्वं पश्यति माम पश्यति, भक्ति योग हो गया सर्वभूतस्थम आत्मानं, ये ज्ञान योग हो गया। और कर्मणि अकर्मी पशी अकर्मणि कर्मी सब बुद्धिमान कृष्ण कृष्ण कर्म कृत, वो कृतकृति हो जा रही है, कर्मयोग हो गया। तो कर्मयोग की दृष्टि से भी सब एक है, कर्म में अकर्म अकर्म में कर्म। मानो कर्म करते हुए कर्म का लिप्त नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। स्थूल शरीर की एकता है, सूक्ष्म शरीर की एकता है, काल शरीर की एकता है। इस वास्ते पदार्थ क्रिया की प्रधानता स्थूल शरीर में है, तो स्थूल शरीर से सब स्थूल शरीरों के साथ हमारी एकता है। सब किसी को कष्ट न हो, किसी को दुख न हो, किसी का अपमान न हो, किसी की निंदा न हो, किसी का तिरस्कार न हो, किसी को कोई तकलीफ न हो, ये स्थूल शरीर में एकता। और चिंतन में सबका हित चिंतन हो, आप विचार करते हो, चिंतन करते हो, अपने स्वार्थ का, अपने को सुख हो, अपने को आराम हो, इस जगह संपूर्ण आराम हो। अब संकुल होने पर हम क्या करेंगे, जो हमारे सामने आ जाएंगे, और सामने आने वालों में चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कुत्ता हो, गधा हो, नीच हो, प्राणी कोई हो, किसी को कष्ट न हो, किसी को दुख न हो, किसी को अपमान न हो, तिरस्कार न हो, अपमान न हो, सबको सुख हो। तो चिंतन में सबके सुख का ही चिंतन, सबके हित का ही चिंतन, केवल अपना नहीं, साधन में भी, भक्ति में चलो, चाहे कर्मयोग में चलो, चाहे ज्ञान योग में चलो, तीनों में ये दृष्टि आनी चाहिए। क्योंकि स्थूल शरीर एक है, सूक्ष्म शरीर भी एक है, ऐसे कारण शरीर है, उसमें समाधि हमारे लिए समाधि है, ये जल्दी सिद्धि नहीं होगी। जल्दी सिद्धि से तो हमारे समाधि के द्वारा संपूर्ण शुद्ध हो, कारण शरीर शुद्ध हो, कारण निर्मल शुद्ध हो, कभी सुख से ही शुद्ध हो, स्थूल से ही शुद्ध हो। सबका हित करने के लिए ये भाव होगा नहीं, तत्व अस्तु बोध होगा। ये स्वार्थ भाव रहेगा तो बोध नहीं होगा। आज बोध का अर्थ पढ़ाई हो गया, पढ़ाई मानो वेदांत पढ़ रही है, बोध हो गया। बहुत नुकसान होता है इससे। संतों के द्वारा जो वाणी निकली है उनका हुआ है, उनसे जितना उपकार होता है पढ़ाई से उतना नहीं होता है। पढ़ाई में सीख जाएंगे बातें, बहुत बुद्धि से सीख जाएंगे। संतों की बातों से अधिक अधिक सीख जाएगा, सीख जाएंगे। शांति नहीं होगी, आनंद नहीं होगा। भगवत समय नहीं आनंद हो, विचित्र आनंद वो भी मिलेगा, वो संतों की वाणी से मिलेगा। संत महात्माओं की वो विचित्र वाणी है, उसमें सब में हित है, सबका हित है। तो ये जो संत पढ़ाई, ये तत्व जोड़ने से, परमात्मा की प्राप्ति से, भगवान की भक्ति से, उपकार से, इससे होगा। हम सब एक है, ऐसे संतान मनु की है, मानव मात्र, मनुष्य मात्र मनु की संतान है। स्वयं भव मनु और सत्व पारायणी, उससे हमारी सबकी, वो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, सब इतने ही नहीं। जब कश्यप जी के से आए तो दिति है, अदिति है, ये जितने हुए भागवत में देखो, उसे सर्व विश्व पैदा हुए, उसे ये पशु पैदा हुए, उसे ये पक्षी पैदा हुए, दिति से ये दैत्य पैदा हुए, अदिति से ये देवता पैदा हुए, सब भाई सब एक। तो ये मूल मंत्र है, ये संस्कृति भारतीय संस्कृति है, इसको अपनाए बिना शांति नहीं होगी। तत्व ज्ञान की बातें कर लो, कहीं सीख लो, नहीं अपने अपना मतलब, अपना मतलब। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। और ये भाव शुरू कर दो घर में से, घर में ही शुरू कर दो, ये आरंभ कर दो यहाँ से। फिर पड़ोसी में कर दो, फिर मोहल्ले में कर दो, फिर शहर में कर दो, फिर अपने प्रांत में कर दो, फिर सब जगह कर दो। पर आजकल तो प्रांतीय तय ही होगी, तो एक प्रांत का दूसरे प्रांत को नहीं सुहा था। बहुत कलयुग के बहुत द्वेष पैदा हो गया, बहुत भैर हो गया। सब सुखी कैसे हो, सब आराम से कैसे रहे, सबका हित कैसे हो। अगर ये भाव हो तो हिंदू मुसलमान लड़ाई हो सकती है, अंग्रेजों की हमारी लड़ाई हो सकती है, या लड़ाई किसी तरह का फायदा नहीं है। सब तरह के नुकसान है, हृदय का नुकसान, शरीरों का नुकसान, संपत्ति का नुकसान, सब नुकसान। लड़ाई करते करते कभी ये इधर चले गए, कभी ये इधर चले गए, तो जिधर चले गए वो तो सौपट हो गया सब। अब पीछे किसी का इलाज हो नुकसान नहीं मिलेगा, नुकसान ही होगा, उस खुद का ही हुआ। आज मालिक एक होकर के स्कूल तोड़ दे, कांच तोड़ दे, कुर्सी तोड़ दी, टेबल तोड़ दी, कमांड तोड़ दिए, ये सोचते नहीं हमारा ही तो है। ये बड़े आस्तवार मर जाएंगे तो तुम ही तो मालिक बनोगे। मैं सुन नहीं आती, बालक वाले काले जाम तोड़ देते हैं, कुर्सी तोड़ दी, वसा जला दी, मोटा जला दी, घर जला दिए, दुकान जला दी, किसका नुकसान होता है? खुद का ही नुकसान होता है, वो देख नहीं सकते, समझते नहीं। सबका हित चाहे तो सबको आनंद हो, कैसी भी लक्षण बात है, सबका भगवान सर्वे भगवान तो सभी ना। सज्जनों ये भाव लाओ अपने, घर में रहते हुए ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, एक वो सुख पहुंचाओ। कहते हम तो पहुंचाओगे, दूसरे नहीं समझते, तो दूसरे नहीं समझते तो आप तो सुख पहुंचाओ। आप समझते हुए भी नहीं पहुंचाते तो वे बेसमझ से क्यों आशा रखो? तुम लोगों से तो आशा रखते हैं, लोग सत्संग करते हैं, सुनते हैं, कोई सुनते ही नहीं सर। तो अपने तो काम में लाओ, सब कैसे सुख, सबको आराम कैसे, सब सब कल्याण कैसे हो गया, सब तत्व कैसे हो गया, सब जीवन मुक्त कैसे हो गया, सब भगवत भक्त कैसे हो गया, सब कर्मी होगी कैसे हो गया, तो सभी सुखी हो जाए, सभी आनंद हो जाए। जिन संतों में ऐसी व्यापक दृष्टि है, मुझे कितना विलक्षण हुआ। एक मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, बात याद आ गई, जैसे शेष जी श्री दयादयाल जी गीता प्रेस खोला और जितने मकान खोले, जितने विद्यालय खोला, जितना हुआ, कितना उपकार हो रहा है, कितना उपकार हुआ है, कितना होगा। गोस्वामी महाराज ने एक रामायण की रचना करी, उसके द्वारा कितना हित हुआ है। बड़े बड़े विद्वानों के ये रामायण है, साधारण घरों में भी रामायण है, झोपड़ी में रामायण है, जंगली आदमियों के पास रामायण है, रामायण पढ़ते बड़े आदर्श है, और बड़े विद्वान भी आदर्श होते, टीका करते सभी भाव निकालते। एक भगवत गीता के कितने टीका होगी, कितना विशिष्ट हो गया। आप लोग सोचो तो कितना आनंद ऐसे भरा हुआ है, ऐसे संतों की वाणी में कितना विशिष्ट भाव भरा हुआ, कितना लोगों का हित भरा हुआ, कल्याण भरा हुआ, सबका कल्याण और सबका हित हो। बैर करने वालों के साथ में प्रेम करो। उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। दुष्टों का सोचो जो कर हितता अनहितता हो सो, तो अपने संतों का भाव आना चाहिए। सत्संग करते हो तो अपने भाव शादी सब सबको कैसे आराम हो, सबको सुख कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका भला कैसे हो। अपने शरीर से, वाणी से, मन से, पद से, अधिकार से, योग्यता से, धन से, अपनी जो कुछ विशेषता है वो विशेषता अपने लिए नहीं है। ये जो घड़ी के पुर्जे होता है ना, ऐसे पुर्जे चलते नहीं ऐसे, तो वो ये जो पुर्जा है वो अपने लिए नहीं है, इसकी खाली जगह के लिए है, और ये पुर्जा इस खाली जगह के लिए है, घड़ी चलती है। अनेक पुर्जे होकर के एक है सभी, एक होते अनेक है। अब उसे छोटे बड़े अपनी जगह अपना वो ही है, शेष वे कर्म नहीं अभी संसिद्ध लगते न अपना अपना कर्तव्य। जब बहन अपना काम करो, भाई अपना काम करो, पिता अपना काम करो, पुत्र अपना काम करो, स्त्री अपना काम करो, बहन अपना काम करो, अपनी अपनी जगह। पति कहता है मेरी स्त्री है, पति बढ़ता है, वो पति को ही मानती है सब कुछ, पर ये नहीं सोच सकते किसी की पत्नी है तो किसी की माँ नहीं है क्या, वो किसी माँ नहीं तो किसी बेटी भी नहीं है क्या, किसी बेटी तो किसी बहन भी है। एक आप अधिकार कैसे जमा लिया, एक अधिकार जमाने का अर्थ क्या है कि पति का ये कर्तव्य है कि स्त्री के कोई आराम में सुख में रहने में बाधा न हो। ये पति के नाते आप करो, भाई बहन के नाते बहन की कमी नहीं रह जाए, बहन की भाई की कमी नहीं रह जाएगा, पत्नी भी पति की कमी नहीं रह जाएगा। ये भाव था हमारा, ये वास्तविक हमारी सृष्टि थी। स्वकर्मणा तम एक कब्जा कर दिया, हमारे कब्जा नहीं है, वास्तव में हित करने के लिए है। तुम्हारी स्त्री है तो इसका पालन पोषण पहले करो, दूसरी स्त्रियों का पालन पोषण पीछे, इसे पक्षपात नहीं है, जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी पास पास की होती है विशेष, अगर दूसरा आगे दिशा बना जाए तो पहले स्त्री की अपेक्षा उस स्त्री का इलाज ज्यादा करो, उसका हित ज्यादा करो, पर सामना होने के लिए कितनी परीक्ष बात, कितना प्रेम हो जाए, कितना स्नेह हो जाए, कितनी एकता हो जाए। घर घर के आदमी होते हैं ताला नहीं लगाते, घर घर ही है, सब सभी घर घर के क्या ताला लगा है, क्या बंद करे, सब वस्तु सब के भाई सभी अपने काम में लो, अपने जितना काम ले लिया, ये संग्रह करने की इच्छा से ही ये गलती हुई है। अपना अपना काम करो, कैसी मौज की बात है। राम जी के राज्य में यही था, जिसके पास कम है उसको ले लो, उसको ले लो, बिना गत पाइए। बाजार में जाओ तो दाम की जरूरत नहीं, जो जो चीज चाहिए वो ले आओ अपने, दूसरा कहीं वो अपने अपने ले आओ, फिर अपने अपने दे दो। ये हमारी वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण होकर ब्राह्मण क्षत्रिय वेश विचारों की सेवा करे, क्षत्रिय होकर ब्राह्मण क्षत्रिय वेश विचारों की वेश विचारों की सुविचारों की बाड़ी बनाने वाला साग दिया वो सबको, अनाज करने वाला सबको अनाज दे दे, तेल निकालने वाला सबको तेल दे दे। कैसी बढ़िया बात है, अपनी अपनी चीज के द्वारा सबको सेवा कर दे। कुम्हार है बर्तन सबको दे दे, और बर्तन देकर धान के लिए आओ कि बर्तन देकर साग लिया हो, सब तेल के लिए आओ साग, वो साग देकर सब लिया हो, वो अनाज देकर सब लिया हो, अलग अलग पैदा करो और इस विश्वास को लो अपना। कितना प्रेम हो जाए, कितना स्नेह हो जाए, तो आत्मोपमेन सर्वत्र समम श्री अर्जुन सुखम वायोगी परमो, वो परम योगी है, परम योगी। पर उद्धार में मेरा उद्धार हो जाए, ये जाओ जिन चले गए होगा नहीं, होगा नहीं, सब अंग एक है, अनेक होते हुए भी एक है, सब एक होते हुए भी अनेक है, एक में अनेकता, अनेकता में एकता, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे, संत महात्माओं के भीतर सबको आराम कैसे हो, सबका हित कैसे हो। अब गीता प्रेस खोला तो सब घर घर में पुस्तक कैसे पहुंचे, सरल भाषा में हो, थोड़े दामा में हो, सरलता से मिल जाए, सब पढ़ सके, ऐसे ऐसे सब आदमी मुझे कितो काम है, कितना काम हो जाए। तो एक आदमी भी ऐसे हुए जो बाल करना हो, उसे कितना हित हुआ, कल्याण को लेकर के पारिवारिक पत्र कई हो गए, ये शेठ जी के सत्संग को लेकर सत्संग करने वाले कई हो गए, एक वक्ता को लेकर कई वक्ता हो गए, परंतु स्वार्थ अभिमान ये छोड़े, ऊपर कहने की बात तो ले गई, पर सबका कल्याण हो, सबका हित हो, ये नहीं हमारी हमारे संप्रदाय का हमारा हमारा, तो कैसे कल्याण होगा बताओ, कल्याण तो एकता में होगा। अरे एकता करी खान पान एक कर लो, स्वार्थ में एक कौड़ी भी खर्च न करे, स्वार्थ हो जाए, ये वोट मिले वो हमारे, वोट नहीं मिले वो हमारा नहीं, वो किसी वर्ण का किसी आश्रम का कोई क्या नहीं, वोट लेने बस महान स्वार्थ है, महान करे हो इंदिरा ई झगड़ा, आग लगा दिया, मार दिए, काट दिए, वो काट दिए, वर्णाश्रम मिटाओ, वर्णाश्रम कहाँ लड़ाई हुई, ब्राह्मणों के समारोह में लड़ाई सुनी हुई लड़ाई में एक जगह हुई, पांडवों कौरवों में एक ही कुल में लड़ाई हुई है, ब्राह्मणों के मैत्रों को लड़ाई सुनी आपने, जो लड़ाई नहीं है वो आश्रम तो बिठाओ, जिससे लड़ाई मिले वो पार्टी बनाओ, पार्टी एकता करते है, माँ किसी वोट दिया, माँ ने किसी में दिया, तो छोरे ने किसी में दिया, तो घर में लड़े बैठे, एक तक एक एक होगी, एक एक बेटा का माता अलग है, बाप का अलग है, माँ का अलग है, दृष्टि का अलग है, बहन का अलग है, महान कलह हो। तो साधक करने साधन करने वाला को चाहिए सबके हित का भाव, सर्वभूत हिति रता ते प्राप्त मंत मामी वो सर्वभूत हित, जिस दिन ये भाव आएगा तो शांति मिलती, सदेशो भुवनत्वय अयं निज परो बेटी गणना लघु चेत साम, अयं निज है, अयं पर है, ये तो दूजा है, ये हमारा है, ये आपका है, ये आपकी संप्रदाय का है, ये हमारी संप्रदाय का है, ये हमारे कुटुंब का है, ये आपके कुटुंब का है, तो कुटुंब तो एक व्यवस्था करने के लिए, सेवा करने के लिए है, लड़ने के लिए थोड़ा ही है, किसमें लगा रही है, आप उसमें मिल नहीं सकते, संप्रदाय में आपस में खटपट होती है, वास्तव में खटपट न हो रही तो सब सर्वे भगवंत नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है, आत्मोपमेन सर्वत्र समम वश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः, उसको परम योगी कहा है भगवान, कुत्ता हो गधा हो कुछ हो उसकी पीड़ा उसे भी नहीं हो, और किसी भी न हो दुख उसको भी न हो, सुख सबको, नारायण नारायण नारायण।